سے دور، یہ جنوں میں سے تھا، جان تو جنوں کو کہتے ہیں. اچھا اب آپ یہ مجھ سے نہیں پوچھتے، یہ پوچھنے کی بات ہے کہ ابلیس کا معنی کیا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ابلیس کا معنی بہت زیادہ نا امید، ہر قسم کی خیر سے نا امید. آگے چلو، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو بھی رہے اور تیری بیوی بھی رہے، الجنہ، آپ کا ذوق نہیں ہے ورنہ میں فرق کرتا. مولانا خالد، مولانا خالد سوئے ہوئے آج، میں فرق کرتا، فرق کرتا، فرق کروں جی، ذرا جاگنا جاگنا خیال. اس قرآن تب جو کل جنہ، سبحان اللہ، تو رہے اور زوجوں کے نیچے، زوجہ کے نیچے ہے مسکن قلب، دل تیرا کہاں لگا ہوگا؟ زوجوں کا. اور جسم کہاں ہوگا؟ الجنہ، یہ مسکن بدن ہے، بدن جنت میں ہوگا، دل زوجوں کا. وکلا من، بس یہی کافی ہے لفظ، وکلا منا راوضن ہے سوشے تما، اور کھاؤ تم دونوں اس باغ میں سے، جنت میں سے، راوضن اکلن راوضن، کھانا بڑی فراخی کے ساتھ، ہے سوشے تما جہاں سے تم دونوں کی مرضی آئے، جتنا کھاؤ جہاں سے کھاؤ تمہاری مرضی. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، نہ تم دونوں قریب جانا، امتحان آدم و حوا، نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سا درخت تھا. فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے، ظلم بمانا کمی. سورۃ الکہف، لم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. آیت نمبر 23، 356، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ دیتا تھا پھل اپنا پورا پورا، ولم تظلم منه شيئا، اور نہیں کم کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر، ظلم بمانا کمی، بال برابر بھی کمی نہیں ہوتی تھی میوے کے اندر. یہاں بھی حضرت پنج پیر رحمہ اللہ نے مانا کیا، شیخ پنج پیر نے مانا کیا، فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے. کیا مطلب؟ اگر درخت کے قریب چلے گئے تمہارے عیش و عشرت کے اسباب کم ہو جائیں گے، پھر یہ عیش و عشرت نہیں رہے گی. اچھا اب الجنہ، وہ جنت کیا تھی؟ مانا پورے قرآن پاک کے اندر جنت الخلد کے الفاظ نہیں ہیں اس قصے میں، پورے قرآن کے اندر جنت الخلد کے الفاظ، اب جنت کے تو ہیں، اب مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ الجنہ سے مراد کیا ہے. اگر جنت الخلد ہے تو اس میں وہاں جا کر کوئی بہر نہیں آئے گا، یہ بہر کیسے آ گئے؟ اور جنت الخلد کے اندر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ان سے خلاف ورزی کیسے ہو گئی؟ یہ مختلف اپنے اپنے دلائل ہیں. تو جو مفسرین کرام فرماتے جنت الخلد نہیں تھی، وہ کہتے یہ جنت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کون سی تھی. اب یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ اوپر تھی یا نیچے تھی، بعض کہتے ہیں اوپر تھی، بعض کہتے ہیں نیچے تھی، یہ بہرحال میں موٹی بات کر رہا ہوں. ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ، جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے پوشیدہ رکھا ہے پوشیدہ رہے دو، جنت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، موٹی بات یاد رکھنا، تفصیلات اس کی بڑے دورے میں ہوتی ہیں. فزلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس درخت سے، فاخرجہما مما کانا فیہ، نکالا شیطان نے ان دونوں کو، نکالا چپ کر گیا، نکالا شیطان نے ان دونوں کو اس جگہ سے جس کے اندر تھے، شیطان نے تو نہیں نکالا تھا، مولانا قرآن کا انداز ہے نسبت سبب کی طرف کر دیا کرتا ہے. نسبت کھولو جی سورۃ ابراہیم تیرواں پارہ سورۃ ابراہیم. یہاں قرآن کا انداز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں آیت نمبر 36 رب انہن اضللن کثیرا من الناس. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. صفحہ بتاؤ 312. اے میرے پروردگار یقیناً ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. بت تو نہیں کر سکتے, یہ نسبت ہے سبب کی طرف. نسبت ہے بت تو گمراہی کے اسباب ہیں, نسبت سبب کی طرف ہو رہی ہے. اضللنا کثیرا. آ جاؤ جی 16 پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 17. آیت نمبر 17 بلکہ آیت نمبر 19. آیت نمبر 19 قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے تو میرے قریب نہ آنا, بی بی مریم کہہ رہی ہے. جبریل نے جواب دیا انما انا رسول ربک, یقیناً میں بھیجا ہوا ہوں تیرے پروردگار کا. آیا کیوں ہوں؟ لأحب لك غلاما زكيا, اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جبریل تجھ کو دوں, بی بی مریم میں تجھ کو دوں ایک لڑکا صاف ستھرا. اب جبرائیل تو لڑکا نہیں دے سکتا, نسبت ہے سبب کی طرف. نسبت ہے. بڑے بڑے انداز ہیں قرآن کے, بس میں نے دو نمونے عرض کر دی. آگے چلیے. اللہ سبحان اللہ. تو یہاں بھی چونکہ سبب ابلیس بنا تھا تو نسبت بھی سبب کی طرف ہے. قلنا بعضكم لبعض عدو, قلنا حکم حاکمانا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ بہت ایک طویل گفتگو ہے اس پر کہ شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا. عباس علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت آسمان پر تھی اور یہ ابلیس نیچے کھڑا ہو کر وسوسہ ڈالتا تھا. جنت اوپر تھی نیچے کھڑا ہو کر. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سورۃ الاعراف کھولیے. سورۃ الاعراف نادى صحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء. آیت نمبر 50. جی فرماتے ہیں پہاڑوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا گیا, تو تسبیح پڑھتے بھی تو نہیں دیکھا گیا. کدال ہونا سارا قرآن نظر میں ہوگا تو بندہ قرآن پڑھا سکتا ہے, ایسے تو نہیں. پہاڑ تسبیح کرتے ہیں تو کون سی تسبیح مراد ہے؟ حالی تسبیح ہے. البتہ کالی تسبیح داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا, وہ وہاں پر ہے, سورۃ صاد میں اس کا ذکر ہے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ, آواز دے گئے جہنمی جنتیوں کو. کون سی آواز؟ یہ ان تفسیری آ گیا. کون سی ندا؟ افیضوا علینا من الماء, ہمارے اوپر کچھ تو پانی پلٹ دو, مہربانی کرو کچھ تھوڑا سا پانی کا گھونٹ ہماری طرف ڈال دو. او مما رزقکم اللہ, عبارت یوں تھی او القوا مما رزقکم اللہ, اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو. کیلے خود کھا لو, چھلکے ہماری طرف پھینک دو. انداز ہے. کالو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, یقین اللہ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر. اب جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے, لیکن آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اسی طرح ابلیس بھی نیچے تھا اور وہ اوپر تھے, بات چیت ہو رہی ہے. ایک معنی. دوسرا مفسرین نے معنی کیا کہ جنت کے باہر کھڑا ہو کر وسوسہ ڈالتا تھا. دوسرا قول باہر یہ اندر تھے. تیسرا قول یہ ہے, اگر محتمم کسی طالب علم کو مدرسے سے نکالے, نکلو اٹھاؤ بستر چلو نکلو میرے مدرسے سے, تم نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے, نکلو یہاں سے, اب وہ اپنا سامان بھی سمیٹتا ہے، بستر بھی باندھتا ہے، اور دوسرے طالب علموں کو بھی کہتے نکلو یہاں سے، یہاں پڑھائی نہیں ہے. تو ایک قول مفسرین کا کہ جاتے جاتے ابلیس وسوسہ ڈال گیا، تیسرا قول اپنی آپ نے سمجھ، اب بات آپ کی تھی تو آپ چپ کر گئے، تیسرا قول کہ جاتے جاتے وسوسہ ڈال گیا. آ جاؤ جی، کل نہ بے دو بازو کم لے باز نہ دو با والا کم پلر دے مستقر حکم حاکمانہ، ہم نے فرمایا کیا کریں، کل نہ بے تو بھائی ناراض نہ ہونا، ہم نے درس نظام ہی پڑھا تھا، مجھے درجے بھی نہیں آتے، پتہ نہیں یہ درجے کیا ہیں، میں پوچھنے پڑتے ہیں، کوئی ادادیا ہے پتہ نہیں تھے، کوئی اولا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو درجے ہی نہیں آتے، متوسط آیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے درس نظام ہی پڑھا تھا. شعر فارسی تو آپ کو آتی نہیں، گفت یا زہ مہتران نامور امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر، کل نہ بے تو باز حکم لے باز نہ دو با حکم حاکمانہ، ہم نے فرمایا اے بے تو باز اترو تم. اب مولانا ذرا محققین دوستوں کے لیے جن کو تحقیق کا شوق ہے، اگر مولانا الوکیل صاحب جنت زمین پر تھی اس طرح قول ہے، تو پھر اے بے تو کا کیا معنی ہوگا، پھر معنی اترنے والا نہیں ہے، اے بے تو یہاں سے منتقل ہو جاؤ، پھر احبتو کا معنی یہاں سے، اس کے قرآن میں دلیل آئی ہوئی ہے، دیکھنا جی آگے تھوڑا سا آگے، یہ آیت نمبر 61، کالا تستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر. اچھا منو سلوا نہیں کھانا چاہتے، تم چٹنیاں چاہتے ہو، احبتو مصرن کسی شہر میں چلے جاؤ، شہر میں منتقل ہو جاؤ، شہر میں منتقل ہو جاؤ. دیکھنا یہاں پر تھے اور نیچے ان کو آنے کا حکم ہوا، تو اے بے تو انتقال مکان کے لیے بھی آتا ہے، اے کتاب اے بے تو یہاں سے چلے جاؤ، بعض حکم دوسرا کتاب، بعض حکم نے باز نہ دو، بعض تمہارا باز کے لیے دشمن ہوگا، بعض تمہارا باز وہ عیش و عشرت یہ نہیں رہے گی، والا کم تیسرا اتاب، والا کم فلر دے مستقر، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنا ہوگا ایک خاص مدت، وہ متا ملا وہاں مکار نہیں فرمایا، مستقر، مستقر کس ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں بندہ عارضی طور پر ٹھہرے ہے، زمین میں جا رہے ہو لیکن زمین والا قیام دہمی نہیں ہوگا بلکہ عارضی ہوگا، اصل منزل تمہاری یہی جنت ہے. والا کم فل اردے مستقر و متاع الہین، اور نفع اٹھانا ہے خاص مدت تک، فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، میرے احسان تو دیکھو، میں نے تمہارے والد کی لغزش کو معاف کیا، میں فا کا معنی کر رہا ہوں، فتلقا چونکہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، چونکہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات ان چند کلمے، فتاب علیہ بس رجوع کر لی اللہ کریم نے اس کے اوپر، مولانا چند کلمے، انہو ہو التواب الرحیم اللہ چا، یقیناً وہ اللہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا. سورۃ الاعراف، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، صفا بتاؤ مولانا، صفا، قالا ربنا ظلمنا، 183 رمضانی حافظ کراچی کے زندہ باد کا حوالہ نہیں ملتا، کتنا آسان حوالہ ہے، کالا ربنا، دونوں حضرت آدم اور محبا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا، یہ کلمے پڑھتے گئے اللہ کریم نے مہربانی فرما لی. مولانا خیال کرنا، فرق عرض کر رہا ہوں، تواب کی نسبت اللہ کی طرف ہو، انہو ہو التواب، تو مانا ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کی نسبت انسان کی طرف ہو تو مانا ہوتا ہے گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا. آگے چلو. اللہ انہو ہو التواب الرحیم، یہ کلمے پڑھتے گئے اور اللہ کریم مہربانی کرتا گیا. قلنا بیتو منہا جمیعا، حکم حکیمانا، خیال کرنا فرق کرتا ہوں معنی میں دوستو. اے بیتو منہا جمیعا، اترے رہو تم، امر ابقائی ہے، پہلا ایجاد کے لیے تھا، دوسرا ابقاء کے لیے. اترے رہو، بس یہاں سے یہاں آ گئے ہو نا، اب یہاں ہی رہنا ہے. اترے رہو تم منہا، اس جنت میں سے، جمیعن، سب کے سب. جمیعن کیوں کہا مولانا؟ جمیعن کیوں کہا؟ اس لیے جمیعن کہا، حضرت آدم کی پشت میں، صلب میں اولاد موجود تھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ایک اور اشارہ بھی کرتا ہوں علماء کے لیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، سمجھ آ گیا، انسان جتنا بھی عقل مند بن جائے پھر بھی وحی کا محتاج ہے، پھر بھی ضرورت وحی ثابت ہو رہی ہے. قلنا بیتو منہا جمیعا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ حِكْمَتِ اِحْبَاتِ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. اِمَّا کیوں کہا؟ وحی کا آنا تو یقینی تھا نا، اِمَّا کیوں کہا؟ کوئی شک تو نہیں تھا کہ وحی آئے گی کہ پتہ نہیں نہیں آئے گی. اِمَّا کیوں کہا؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، سبحان اللہ، اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت. اِمَّا کیوں کہا؟ کوئی شک تو نہیں تھا، وہی تو آنی ہی آنی تھی. جواب یاد رکھنا، اس نے اِمَّا کہا کہ وہی کا بھیجنا اللہ پر کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، ہماری ہدایت کے لیے وہی بھیج رہا ہے. آگے چلو. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بندہ پیچھے چلا اعتقاداً بھی اور عملاً بھی میری ہدایت کے، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں. دوسرا سمرا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. تخویف اخروی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، شُبْهَ کفر، اور جو لایا ہماری نماز والیتوں کو، اولئک، کون سی آیتیں؟ توحید والی آیتوں کو جھٹلایا، روزے والی آیتیں، نا نماز روزے والی آیتیں کون نہیں مانتا، توحید والی آیتوں کو جھٹلایا. سمرہ اول، اولئک اصحاب النار، یہی ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، دون سمرہ خلود، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرہبون. جس طرح قانون یہ ہے، عام خطاب کے بعد خاص خطاب ہوتا ہے، تو عام یا ایھا الناس کے بعد خاص خطاب بنی اسرائیل کو، او نبی زادو، اسرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، او نبی زادو، اگر تم نے مسئلہ مان لیا باقی عوام بھی مسئلہ مان لے گی. یاد تو کرو میری نعمتیں، عام خطاب کے بعد خاص خطاب، یہ پہلی نو شروع ہو رہی ہے، چند انواع آئیں گی، میں ساتھ ساتھ باتیں حل کروں گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، عام خطاب کے بعد خاص خطاب، مقتضی ایمان اول، یا بنی اسرائیل کا عنوان سنا رہا ہوں، مقتضی ایمان اول، سبحان اللہ، اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو، یعقوب کیوں نہیں کہا؟ یا بنی یعقوب، ایک میرا سوال ہے، یعقوب کیوں نہیں کہا؟ اسرائیل کیوں کہا لقب؟ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کے حکم ماننے والا، جس کی تم اولاد ہو اس کا تو مطلب ہی بنتا ہے اللہ کا حکم ماننے والا، تم کیسے اس کی اولاد ہو؟ تم تو اللہ کے حکم چھوڑ کر شرک کر رہے ہو، کم از کم اس نسبت پر تو غور کرو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو عمر نمبر ایک نعمتی میری نعمتیں مولانا تو لفظ روحانی و مادی روحانی نعمتیں بھی میں اللہ نے کی مادی نعمتیں بھی تم کو دی مادی نعمتیں من ہے سلوہ ہے لاٹھی ماری راستے بن رہے ہیں دریا میں وغیرہ وغیرہ اللہ کی قانون یہ ال انسان و بید الحسان احسان ہو جائے تو انسان کو بات بھی ماننی پڑتی حیات ہے کم از کم میری نعمتیں یاد کر کے مسئلہ مان لو وہ نعمتیں انعام تو علیکم کہ انعام کیا میں نے تمہارے اوپر ایک امر اس کرو اور اوفو دوسرا امر اوفو بے عہدی چلو میرے ساتھ تجارت کر لو تم میرے وعدے پورے کرو اوفے بے عہدے کم میں پورا کروں گا تمہارے وعدوں کو چلو یوں کر لو سودا کر لو لین دین کر لو بے عہدی مصدر مبنی للمفعول ہے جو تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کرو میں تمہارے وعدے پر تجارتی معاملہ کر لو بھائی فرحبون فرحبون امر نمبر تین عوام سے نہ ڈرو مریدوں سے نہ ڈرو اپنے مقتدیوں سے نہ ڈرو موت کے دین سے نہ ڈرو صرف میں اللہ ہی سے ڈرتے رہو دل کی کیفیت کا نام رحبت ہے علماء دل کی کیفیت کا نام رحبت اور اس کیفیت کی وجہ سے بندہ جو چیز چھوڑ دے اس کا نام تقویٰ ہے فرمایا وعاملو امر نمبر چار دعوت ایمان ایمان لے او بیمان سل تو اس کتاب کے ساتھ جو میں اللہ نے نازل کی ہے مصدق لما معکم اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف درحالے کے تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے سورۃ بنی اسرائیل اللہ پہلا پہلا صفحہ پندرہ بارہ وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا دی ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے الا تتخذوا خلاصہ تورات خلاصہ تورات مسئلہ تورات میں کیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا نہ بناؤ میں اللہ کریم کے بغیر کوئی کام بنانے والا کارساز جو مسئلہ تورات میں تھا قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے وہی مسئلہ قرآن میں ہے آ جاؤ جی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ سبحان اللہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ نہ ہو تم پہلی نہی عمر تو چار ہو گئے پہلی نہی نہ ہو تم پہلے پہلے انکار کرنے والے بہی اس قرآن کے پہلے پہلے انکار کرنے والے تو نہ بنو مولانا میرا اشکال دیکھو ذرا دوبارہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ قرآن کے پہلے پہلے کافر تم نہ بنو پہلے کافر تو مکہ والے تھے پہلے کافر تو آپ نے اشکال ہی نہیں سمجھا پھر جواب کیا سمجھاؤں پہلے کافر قرآن کا پہلے انکار ان مدینے والوں نے کیا تھا جو یہودی تھے یا مکے والوں نے کیا تھا پھر اس کا کیا مطلب وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ علماء مثل کا لفظ مقدر ہے تم پہلے کافروں کی طرح نہ بنو تم پہلے کافروں کی طرح نہ بنو اور دوسرا معنی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ بنی اسرائیل میں سے پہلے پہلے کافر نہ بنو دوسرا معنی بنی اسرائیل میں سے پہلے پہلے کافر نہ بنو آگے جی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا نہیں دوم نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا زیادہ لے لو خیر ہے تھوڑے پیسے نہ لو آیتوں زیادہ لے لو نہیں نہیں اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں ساری دنیا بھی آ جائے پھر بھی قلیل ہے پھر بھی قلیل ہے سورۃ آل عمران اللہ اللہ یہ احباب آخر پر آ جائیں آیت نمبر ہے 197 آیت نمبر تم قلیل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نہ دھوکھے میں ڈالے آپ کو چہل پہل تقلب چہل پہل کافروں کی شہروں کے اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں دھوم دھام سے تجھے دھوکھے میں نہ ڈالے متاع قلیل یہ نفع ہے بہت تھوڑا تھوڑا اتنی بلڈنگیں او پلازے یہ وہ گاڑیاں فلاں فلاں دولت مال نہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے اس لیے قلیل فرمایا جتنا بھی مال اور پیسہ لے لو پیسوں کے بدلے میں قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے بھائی فتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو بلا تلبس الحق نائی سالس تیسری رکاوٹ تیسری نائی نہ ملا ہو تم حق کو باطل کے ساتھ وتک تم الحق نہیں رابے اور نہ چھپاؤ تم حق کو کتمان حق پہلے تلبیس حق پھر کتمان حق وان تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے ایک ہوتا ہے حق کو چھپانا کتمان حق مسئلہ بیان ہی نہ کرنا اور ایک تلبیس حق ایسی بات کرنا کہ حق اور باطل مل جل جائے مولانا صاحب جی نبی علیہ السلام نور ہیں کہ بشر باقی بھی نور بھی ہیں اور بس وہ بھی ہیں جی یہ ملا جلا دینا پتہ کسی کو نہ چلے دیکھ رہے ہو اچھا کتمان حق کو لوگوں نے معمولی جرم سمجھا ہے دوسرا پارا اینا یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب صفحہ 32 ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا آیت نمبر 169 یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات باقی لوگوں کی توبہ کی دو شرطیں ہیں جو ہمارے صفحہ تیس جو باقی ہمارے دوست سن رہے ہیں نا ہمارا سبق محلے والے مسجد کے متعلقین نمازی عام بندے کی توبہ کی دو شرطیں ہیں اللہ مجھے معاف کر دے ایک نمبر دو آئندہ نہیں کروں گا اپنے آپ کو ٹھیک کر لے دو غلطی معاف اور مولوی کی توبہ کی تین شرطیں ہاں وہ کیسے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہے واضح واضح احکامات اور دلائل ہدایت ہم نے نازل کی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعض اس کے کہ ہم واضح کر چکے ہیں اس کو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر ہم نے کتاب میں مسئلہ کھول کر بیان کیا پھر بھی چھپاتے ہیں سمرا نتیجہ سنو اولئک یلعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں حق کو چھپانے والے ان پر اللہ لعنت کرتا ہے آگے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کی بد دعا کرتے ہیں ان پر لعنت کی بد دعا کرنے والے لعنت کی یلعنہم اللاعنون کا معنی لعنت کی بد دعا کرتے ہیں ان پر بھی اللہ لعنت بھی یوں بد دعائیں کرتے ہیں اللہ کوئی معافی کی صورت الا الذین تابوا واصلحوا ہاں ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اللہ ہم غلطی کر تیرے معاف کر نمبر دو واصلحوا اور اصلاح کر لے بس اللہ معافی ہو کے جانا نمبر تین وبینوا مسئلہ بیان بھی کریں کہ آج تک ہم نے جھوٹ بولا تھا جتنے تک یہ عوام کے سامنے نہیں کہیں گے مولوی صاحب کی توبہ قبول نہیں ہے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ معاملہ بڑا سخت ہے مولانا آ جاؤ جی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکین سبحان اللہ باقی مسلح امر نمبر 5 4 نواحی گزر چکی ہیں اور 4 عوامر بھی گزر چکے ہیں نمبر 5 عام خطاب کے بعد خاص خطاب ہو رہا ہے. واقیم الصلاۃ, اس کے اوپر مولانا طاہر الرحمان صاحب عنوان علاج حب جاہ. علاج حب جاہ. وآت الزکاۃ, امر نمبر 6, علاج حب مال. ورکو مراکین, زکات دو, زکات دیا کرو. ورکو مراکین, اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ. امر نمبر 7, علاج حسد. ورکو مراکین, علاج حسد. اس میں کیا راز ہے مولانا؟ میں نے ذرا آپ دوست اگر مجھے بتائیں تو میں عرض کروں. اقیم الصلاح پر میں نے کیا عنوان عرض کیا؟ علاج. بولیے تو صحیح محبت سے, علاج. مولانا اللہ اکبر, نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے, کیا مطلب؟ نماز ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم متبع ہیں, پیچھے چلنے والے ہیں, ہم امام کے پیچھے چلنے والے ہیں. جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا میں کچھ نہیں ہوں, دوسرے کا پابند ہوں, جب انسان کا پابند ہوں تو رحمان کا پابند کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ جہ میں کچھ نہیں ہوں. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دیا کرو. حب مال کا علاج ہو رہا ہے. اللہ کے راستے میں دینے کی عادت پڑے گی, مال کی محبت دل سے نکل جائے گی. وَرْكَعُوا مَرَاكِعِينَ, علاج حسد. اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ, باقیوں کے ساتھ جھک جاؤ. کیا مطلب؟ تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے, جو باقی جھکنے والے ان کے ساتھ مل کر جھکو. جس طرح وہ جھکے ہوئے ہیں تم بھی جھکو. عاجزی پیدا ہوگی تو حسد دل سے نکل جائے گا. ہائے اس کو یہ مقام کیوں مل گیا, ہائے اس کو یہ مرتبہ کیوں مل گیا. علاج حسد, باطنی توازو تمہارے اندر آئے گی. ایک اور چھوٹا سا عنوان کہتا ہوں, ورک عمر راکین, ضرورت صحبت. صوفیاء کرام کے لیے جملہ, ضرورت خالص ہے, ضرورت صحبت بھی تو ضروری ہے. صحبت سالے ترا سالے کند, صحبت تالے ترا تالے کند. سگے اصحاب کعبروں سے چند, پے نیکاں گرفت مردم شد. اسرے نو بابداں بنشست, خاندان نبوت اش گم شد. اصحاب کاف کا کتا نیک بندوں کے پیچھے چل پڑا. شہ سادی فرماتے ہیں مردوں میں شدھ, مولوی مانا کہتے ہیں انسان بن گیا. اس کو جی بلم بہور کی شکل بنا کر جنت میں بھیجے. واہ بھائی واہ, کتا انسان بن گیا. نہیں بھائی نہیں, مونا ہم نے, ہم کچھ نہیں ہیں, ہم نے جن کی چوتیاں سیدھی کی ہیں وہ بہت کچھ تھے. اب مانا سنو, سگے اصحاب کعبروں سے چند, پے نیکاں گرفت مردم شد. اصحاب کعب کا کتا نیک بندوں کے پیچھے چلا, اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. انسانوں کے لیے یہ مانا ہے, قابل رشک بنا دیا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا, نبوت والی نشانی بھی گم کر بیٹھا. انہ لیس من اہلک, گلے حمام روزے چند. اب کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں, آگے چلو جی. فرمایا غبر کا عمر راکین, بس جی شیروں کی طرف ذہن جائے تو بس شیروں کی عمر شروع ہو جاتی ہے. ور کا عمر راکین, ضرورت صبر. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اچھا, کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول رہے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب. افلا, کتاب سے مراد تورات, تورات بھی پڑھتے رہتے ہو. افلا تعقلون, کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان خود اپنے آپ کو اگر بھول جائے تو دوسرے کو نیکی کا حکم ہی نہ کرے. نہ اس کا مطلب تو یہ ہو دوسرے کو بندہ تبلیغ ہی نہ کرے. فرمایا نا, لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو. قربان جاؤں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے انداز پر, فرماتے ہیں دو باتیں ہیں, ایک ہوتی ہے اصلاح خود اپنی اصلاح, دوسری ہوتی ہے اصلاح غیر. اصلاح خود اصلاح النفس کہہ لو, اصلاح للغیر کہہ لو جو بھی آپ تعبیر دیں، ایک ہے اپنی اصلاح، ایک ہے دوسرے کی اصلاح. یہاں دوسرے کی اصلاح کی نفی نہیں ہو رہی، بڑی کتابوں والے ساتھی، دوسروں کی اصلاح کی نفی نہیں ہو رہی، اپنی اصلاح کا شوق دلایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہو تو خود بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ نا. دوسروں کہتے ہو نماز پڑھو، خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے، خود بھی تو ہمت کرو. یہ دوسروں کی اصلاح کی نفی نہیں ہو رہی، اپنی اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے. آگے چلو جی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سبحان اللہ. امر نمبر 8، اور مدد مانگو بِالصَّبْر، کس سے مدد مانگنی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا، مفسرین نے فرمایا اللہ، وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ عَلَى الْمَصَائِبِ لِاخْتِيَارِ الْإِسْلَامِ. اسلام کو اختیار کرنے میں اگر مصائب تمہارے اوپر آئیں، مدد مانگو اللہ سے بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے وسیلے سے. صبر کرو، نماز کی پابندی کرو تاکہ مصائب کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ عادت، انہا کا معنی یقیناً، یہ بالکل خصلت، یہ عادت، مصائب پر صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یقیناً یہ عادت، لکبیرتن البتہ بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر جو عاجزی کرنے والے ان پر بھاری نہیں ہے. کون خاشعین؟ غیر اللہ کی نظر نیاز چھوڑو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. وہ خشوع کرنے والے جو یظنون، نسخہ خشوع، سبحان اللہ، نسخہ جو یقین رکھتے ہیں، ظن بمانا یقین، جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربهم کہ یقینا وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، ملاقات کرنے والے، سبحان اللہ، وہاں اس خدمت کا انعام مل جائے گا. وَأَنَّهُمْ، یہ ترغیب آ گئی، پہلے ترغیب تھی انہم ملاقو ربہم، اب ترغیب آ گئی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے، کون سا؟ کہ یقیناً وہ اس اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس وقت حساب و کتاب ہوگا. یا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. خطاب عام کے بعد خطاب خاص شروع کیا تھا پچھلے رکوع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. تو وہاں ایمان کی اسداد اربع بیان کی گئی تھی، پیچھے ایمان کی چار ضدیں، نمبر 1 کفر، نمبر 2 دین فروشی، یہ زلال کے قبیلے سے ہیں، اور تلبیس حق اور کتمان حق یہ اسلال کے قبیلے سے ہیں. اس کے بعد اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، اس کا حکم حب جاہ اور حب مال، اس کا علاج بیان فرمایا. اور جب تم مسئلہ توحید مانو گے تو شان و شوکت چھوڑنی پڑے گی، صبر اور نماز سے کام لینا. اب پھر یا بنی اسرائیل میں اعادہ کیا، یا بنی اسرائیل کو دوبارہ دہرایا ترغیب کے لیے. یہ جو یا بنی اسرائیل ہے، اس سے آگے کچھ انواع شروع ہونے والی ہیں، پھر ذرا اس اعادے کو دیکھ لیں، پھر وہ انواع عرض کرتے ہیں، 5 انواع. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ وعظ نجیناکم آگے آ رہا ہے، وہاں سے نوع اول شروع ہو رہی ہے، 5 انواع ہیں، اور نوع اول سے پہلے ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی دی. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو لالچ سے مسئلہ مان لیتی ہیں، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈر کی وجہ سے بات مان لیتی ہیں. دونوں انداز قرآن نے اختیار کیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل نبی زادو یاد کرو تم میرے احسانات، مادی بھی اور روحانی بھی، وہ میری نعمت جو انعام کیا میں نے تمہارے اوپر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر. یا تو اسی زمانے کے بندے مراد ہیں، اس دور کے اندر جتنے بھی تھے بنی اسرائیل کو ان پر فضیلت حاصل تھی. تو مطلب انی فضلتکم علی العالمین، اے عالمی زمانہم، اپنے زمانے کے جہان والوں پر فضیلت. یا دوسرا مطلب سورۃ المائدہ آیت نمبر 20، سورۃ المائدہ آیت نمبر 20. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، 134 صفحہ. جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب بنائے اللہ نے تمہارے اندر انبیاء اور بنایا اللہ کریم نے تم کو بادشاہ. وآتاکم ما لم یوتی احد من العالمین، اور دی اللہ کریم نے تم کو کچھ خاص وہ چیزیں، ما کا معنی کچھ وہ خاص چیزیں دیں جو نہیں دی اللہ کریم نے کسی ایک کو جہان والوں میں سے. ان میں نبوت بھی چلی، بادشاہی بھی چلی، یہ خصوصیت ہے ان کی. اور اس امت کے اندر بادشاہت تو چل رہی ہے لیکن نبوت کو اللہ کریم نے مکمل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اللہ نہیں بنائے گا. اس کو کہتے ہیں جزی فضیلت. کلی فضیلت تو امت محمدیہ کی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن جزی فضیلت ان کی. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، تخویف اخروی اب ترغیب آ گئی. چار طریقے بچنے کے ہوتے ہیں. کوئی بندہ قید ہو گیا، اب وارث یا ضمانت سے چھڑا لیں گے، رشوت دے کر چھڑا لیں گے، یا سفارش سے چھڑا لیں گے، اور یا اتنے طاقتور ہوں کہ جیل توڑ کر چھڑا لیں. چار طریقے دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ نے چار کی لفی کی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، پہلے پہلا طریقہ ہے نجات، اس کی نفی. ڈرو تم اس دن سے، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، کسی نفس کے ذرا برابر ضمانت کی نفی. نمبر دو، ولا یقبل منہا شفاء، نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے سفارش. شفاعت کے نیچے لفظ شفاعت قہری، کوئی زبردستی سفارش کر کے بات نہیں منوا سکے گا. اور نمبر تین، ولا یوخذ منہا عدل، نمبر تین طریقہ رشوت کی نفی، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، رشوت بھی نہیں چلے گی. نمبر چار، ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. قوت قومی کی نفی، قوت قومی کی نفی، کوئی قوم اتنی طاقتور نہیں ہوگی اللہ کریم سے زبردستی کسی کو چھڑا لے. جب یہ چار طریقے نہیں ہوں گے تو پھر ڈرو اور مسئلہ ڈر کر مان لو. لا یقبل منہا شفا میں میں نے لفظ بول دیا ہے شفاعت قہری، جو شفاعت ہونی ہے وہ بالاذن ہونی ہے. میں انشاءاللہ آیت الکرسی کے اندر عرض کروں گا شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت بالاجازت، وہاں تین باتیں عرض کروں گا. اور شفاعت کے میں اقسام کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط بھی عرض کروں گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ نو اول شروع ہو رہی ہے. ترغیب اذکروا نعمتی، وَاتَّقُوا يَوْمًا ترغیب، اور اس کے بعد یہ پہلی پہلی نو شروع ہو رہی ہے. آٹھ انعامات کا ذکر آئے گا اور دو نعمتوں کا ذکر آئے گا، عذابوں کا ذکر آئے گا. آٹھ انعامات، وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا، اور جو تو ان پر اللہ کی ناراضگیاں ہوئیں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ، دیکھو تمہارے آبا و اجداد پر میں اللہ نے 8 انعام کیے، میرے محبوب کے مقابلے میں آنے والوں 8 انعامات میں اللہ نے تمہارے آبا و اجداد پر کیے، اور 2 ناراضگیاں بھی آئیں جب انہوں نے نہ قدری کی نہ شکری کی، اللہ کے حکام کو نہ مانا۔ تم بھی اگر میرے محبوب کا بیان کیا ہوا مسئلہ مان لو تم پر بھی ایسے انعام کروں گا، اور اگر نہ کیا تو پھر جیسے ان کو عذاب دیے تم کو بھی دوں گا۔ یہ پہلی لو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِنَّمَا يَوَلَّ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، ان کو تو اللہ نے نجات نہیں دی تھی، نجات تو ان کے آبا و اجداد کو دی تھی، لیکن اس نعمت کی نسبت موجودہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، اب کوئی اشکال کرے کہ ان موجودہ کو تو نجات نہیں دی تھی، تو نجات باپ دادا کو ملی تھی، باپ دادا پر نعمت وہ ہے موجودہ پر نعمت ہے، یہ انعام اول۔ جب نجات دی میں اللہ کریم نے تم کو، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، کٹھا مانا کر رہا ہوں آل فرعون کا، گم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اب یہاں بنات ہونا چاہیے تھا، بنات کے بجائے نساءکم یہ انداز اختیار کیا، اس کے اندر راز کیا ہے؟ ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ ایک مطلب ما یعول الہ کے اعتبار سے ان کو عورتیں کہہ دیا، آخر بڑا ہو کر ان بچیوں نے عورتیں بننا تھا۔ نمبر 2، نساء کہہ کر اللہ نے بنی اسرائیل کو شرم دلائی، غیرت کرو، حال تو دیکھو، تمہاری عورتیں ان کی خدمتگار بنی ہوئی تھیں، لونڈیاں بنی ہوئی تھیں، میں اللہ نے انعام کیا اور اس معاملے کو میں اللہ نے ختم کر دیا۔ کم از کم کچھ تو سوچو، کتنی بڑی بغیرتی کی بات ہے کہ تمہاری عورتیں اور ان کی خدمتگار اور خادمہ بنی ہوئی ہیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ فرعون قتل کیوں کرایا کرتا تھا، یہ ذرا سورۃ القصص دیکھ لیجئے۔ اب یہ بات سورۃ القصص کی ابتدا، ان فرعون علا فی الارض، 463، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یسبح ابناہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اب عام طور پر ہمارے طالب علموں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی، ایک لڑکا پیدا ہوگا تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ نجومی کوئی غیب جانتے ہیں؟ ورنہ بالکل غلط بات ہے، اصل بات وہ ہے جو قرآن نے کی ہے۔ دیکھو، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون اس نے سرکشی کی زمین کے اندر، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو شیعہ بنا دیا، یستضعف، شیعہ کس نے بنائے؟ اب چپ کر رہے، قرآن ہے، شیعہ کس نے بنائے؟ وجعل اہلہا شیعا، بنا دیا زمین والوں کو گروہ گروہ، تقسیم کر دیا مختلف جماعتوں کے اندر، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ قانون ہے، تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یستضعف طائفۃ منہم، بس یہ الفاظ قابل غور، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو، ان میں سے زمین والوں میں سے ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ یذبح ابناہم، یہ یستضعف کا بیان آ گیا، ذبح کرتا تھا ان کے لڑکوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون فسادیوں میں سے تھا۔ تو لڑکے ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طاقت کو کمزور کرنا، مولانا جس قوم کے اندر مردوں کی تعداد کم ہو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے. اچھا اب ذرا کھولیے سورت حامیم المومن آیت نمبر 25. یہ نجومیوں نے کہا تھا. واہ بھائی واہ. 564 فلما جاءهم بالحق من عندنا جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آ گئے ہماری جانب سے. قالوا فرعونی کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ. پتہ نہیں ہمارے ساتھی اور بھی کر رہے ہیں اس میری بات پر کے نہیں. ٹھنڈا ہے نا آپ بھی سرد بیٹھے ہیں. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ. کہنے لگے فرعون اور اس کی پارٹی والے قتل کرو تم لڑکوں کو. کن کے لڑکے؟ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بولا اگر یہ بات تھی کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری بادشاہی کے لیے زوال کا سبب بنے گا, اب تو موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ چکے ہیں, اب قتل کے حکم کا کیا مطلب ہے؟ اب نے غور ہی نہیں کیا میرے سوال پر. اگر یہ اس لیے قتل کراتا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ نجومیوں نے کہا تھا, اب تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, پیغمبر بن کر دربار میں آئے ہوئے ہیں, مسئلہ بیان کریں. اب اقتلوا ابناء الذین آمنوا, اب کیوں قتل کا حکم ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے نجومیوں والی بات نہیں ہے, قرآن کو قرآن سے حل کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا پیچھے آ جائیے سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 127. سورۃ الاعراف آیت نمبر 127. قال الملأ من صفا بلاؤ 199 صفا 199 قال الملأ من قوم فرعون. بڑے بڑے سردار کہنے لگے مالا یملو کا مانا بھرنا, جن کے پیٹ حرام کھا کھا کے بھرے ہوئے تھے. مالا یملو, بڑے بڑے سردار کہنے لگے فرعون کی قوم میں سے اتذر موسیٰ, اے فرعون کیا چھوڑتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو, لے یفسدوا فی الارض, تاکہ فساد کرے وہ زمین کے اندر, وہ یاد رکھا والے ہاتھا کا, اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں. قال فرعون کہنے لگا سنو قتل ابناہم, ہم ان قریب قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو, وہ نستحی نساہم, اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو, وہ انا فوقہم قاہرون, یقیناً ہم ان کے اوپر ہر لحاظ سے غالب ہو کر رہیں گے, جابر بن کر رہیں گے. آپ موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, آپ لڑکے قتل کروانے کا کیا مطلب؟ کراچی والے مجھ پر الزام لگائیں گے لیکن قرآن کا جواب کوئی نہیں دے گا. میں نے دلائل دی ہیں, میں جواب دو, جواب کوئی نہیں دے گا. باتیں لوگ کریں گے کہ یہ مانا کیا مولوی صاحب نے, یہ کیا فلاں کیا. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں, اب جب موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اب کیوں قتل کروا رہا ہے؟ اگر لڑکے والی بات قرآن نے کی ہے یستذیق طائفۃ, اصل مقصد یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر جب مردوں کی تعداد کم ہوگی, ان کی طاقت کمزور ہوگی, ہمارا ان پر غلبہ رہے گا, یہ راز ہے. نجومی کو اعلی ملک ہے, اسرائیلی روایات ہیں. آ جاؤ جی. یذبحون ابناءکم, کر شباب حیران بیٹھے ہیں, حیران دان کی خوشی والی ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, بڑے دورے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں عجیب و غریب, اور آپ ناراض بھی نہ ہوں معذرت کے ساتھ, میں چھوٹا ہوں, بہت چھوٹا ہوں معذرت کے ساتھ. ہمارے طالب علموں نے سمجھا ہے 10 پارے ترجمہ پڑھنے سے نا وفاق والے نصاب میں ہمیں قرآن آ جائے گا. میں اس سے قرآن نہیں آتا, خالی ترجمہ پڑھ لو نصاب کے طور پر. یذبحون، ہم کچھ نہیں ہیں، جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائی وہ بہت کچھ تھے. ایسے نہیں آتا دس پر نصاب والا رٹا لگا لیا توتے کی طرح قرآن آ گیا، ایسے نہیں قرآن آتا. یذبحون، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں دو مہینے میں قرآن کیسے آئے گا، چھوٹی سی صرف کی کتاب ہے اور اس کے لیے پورا سال لگانا پڑتا ہے چھوٹی سی ارشاد و صرف کے لیے. مونا جب دور تفسیر میں آؤ گے تو پتہ چلے گا قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا. اب آپ انصاف کریں قرآن سمجھ نہیں آ رہا، کیسے نہیں آئے؟ بندہ دل کو متوجہ تو کرے قرآن کی طرف. یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم. اب دوستوں کو یہ بات تو یاد رہے گی انشاءاللہ، کیوں وہ لڑکے قتل کرواتا تھا کہ نجومیوں نے خبر دی تھی؟ نہیں، مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طاقت کو کمزور کرنا. آگے چلو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، دو معنی کر رہا ہوں. وفی ذالکم، اور اس قتل کے اندر، ذالکم یہ جو قتل کراتا تھا ذبح کراتا تھا، اس ذبح کے اندر بلا ان بہت بڑی آزمائش تھی، مر رب کو تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. پھر مانا کرتا ہوں، دو معنی. وفی ذالکم بلا ان، اور اس ذبح کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. دوسرا معنی، وفی ذالکم اس نجات کے اندر، نجیناکم اس نجات کے اندر بلا ان نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام آ گیا. آٹھ انعامات آئیں گے اس نو کے اندر، دوسرا انعام انعام ثانی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑ دیا ہم نے، چیر دیا ہم نے تمہارے ساتھ بحیرہ قلزم کو، سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. سبحان اللہ، پہلا پہلا شعبہ، دوسرا انعام چل رہا ہے، اس کے چند شعبے عرض کر رہا ہوں. پہلا شعبہ، سمندر کو پھاڑنے کے بعد ہم نے تم کو نجات دے دی ڈوبنے سے. اور دوسرا شعبہ، واغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اب حضرات کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جی فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کو تو نہیں کیا، فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کو تو نہیں کی. تو آل فرعون آیا ہے سورت بنی اسرائیل پندرہواں پارہ، آیت نمبر 103، آیت نمبر 103، 352 صفحہ، صفحہ 352، آیت نمبر 103. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ. آیا کہ نہیں انداز قرآن کا؟ یہ پیچھے سارا فرعون کا قصہ چل رہا ہے، فقال لہو فرعون وغیرہ وغیرہ. فارادا یستفزہم من الارض، پس ارادہ کیا فرعون نے کہ نکال دے ان کو، بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے سارے ساتھیوں کو، من الارض سر زمین میں سے نکال دے. دوسرا معنی، یستفزہم چین سے نہ بیٹھنے دے، چین سے نہ بیٹھنے دے. یہ فرعون نے ارادہ کیا، فاغرق نہ ہو، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا. دیکھا، اب تو صاف لفظ آ گئے. وَمَمَّاهُ جَمِيعًا، اور جو اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے، ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا. آ جاؤ جی. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، تیسرا شعبہ، درحال کہ تم دیکھ رہے تھے اس واقعے کو. علماء مہربانی کرو جلدی میری طرف دیکھنا، تین باتیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے قاری صاحب حضرت، ایک طریقہ مجھے پتہ چل جائے دشمن میرا مر چکا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، جان چھوٹ گئی. خاص کام جہاں پاک مر گیا، ہر وقت مجھے خطرہ رہتا تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھوں، دل زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو ہاتھوں سے ماروں، دل اور زیادہ ٹھنڈا ہوگا. تین طریقے، یہاں دوسرے طریقے کا بیان ہو رہا ہے. اغرقنا علی فرعون وانتم تنظرون، ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، بنی اسرائیل تم مظلوم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور ہاتھ سے مارنا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اس کی خصوصیت ہے. اب کیا کروں؟ پھر صدور قوم مومنین کہاں آئے گا؟ اب کیا کریں؟ اب سورت انفال ہے، نمبر بتاؤ. سورت انفال ہے، سورت 227. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، یہ الفاظ دکھانے تھے. قاتلوہم یعذبہم اللہ، صحابہ کرام لڑائی کرو ان سے، عذاب دے گا ان کو اللہ، بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے. یہ تیسرا طریقہ ہے دشمن کو ہاتھ سے مارنا. ویخزہما، رسوا کرے گا ان کو اللہ، ینصرکم علیہم، مدد کرے گا تمہاری ان کے اوپر. ویشفی صدور قوم مومنین، اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، ہاتھوں سے دشمنوں کو مارو گے. یہ تیسرا طریقہ ہے. آ جاؤ جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، سمندر کو پھاڑ دیا. سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء یہ ذرا کھولیے جی، آیت نمبر 52 سورۃ الشعراء. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي انکم متبعون، ٹھیک ہے جی، 444، ٹھیک ہے جی. واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان اسر بعبادی، اسرا یسری کے بعد با جائے تو بات تجرید کی ہوتی ہے. اب عبد الرسول تو وفاق والوں نے نکال دی، میرے خیال تھی ہی نہیں اس میں عبد الرسول. ساتھی حیرانوں کا دیکھ میں، آپ کو پتہ ہی نہیں عبد الرسول کیا ہے؟ ہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آپ پیغام نے پڑھی کیا ہوگی. عبد الرسول یہ شعروں کے اندر نحو کی کتاب ہے. عبد الرسول میں قانون لکھا ہوا ہے کہ ان اثر بے عبادی، یہ بات تجرید کی ہے، ان اثر بے عبادی انکم متبعون، تمہارے پیچھے فرعون نے بھی آنا ہے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھیجے پھر انہیں شہروں کے اندر جمع کرنے والے. ان ہاؤلاء لشرذمۃن، بھائی بنی اسرائیل نکل گئے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جمع ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا یقیناً یہ بنی اسرائیل، لشرذمۃن قلیلون، البتہ ٹولا ہے، جماعت ہے، گروہ ہے بہت کم، نہ تعداد زیادہ ہے نہ طاقت زیادہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یقیناً وہ ہم کو غصے میں ڈالنے والے ہیں. رات و رات نکل گئے خفیہ چلاکی کی وجہ سے، ضرور مقابلہ کرنا چاہیے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم البتہ جماعت ہیں، حاضرون، بچاؤ رکھنے والے، اسلحہ رکھنے والے، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے. دوسرا معنی، دل میں ڈر بھی رہے تھے پتہ نہیں کیا بن جائے. اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے فرعونیوں کو نکالا، من جنات باغ سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے نکالا، ومقام کریم، عمدہ عمدہ جگہوں سے نکالا. کذالک، کذالک تجدید تحدید، اس کو کہتے ہیں تجدید تحدید، دھمکی کو نئے سرے سے اللہ نے پکا کیا ہے. کذالک، سننے والے شک نہ کرنا، الامر کذالک، بات ایسے ہے ایسے ہے، میں اللہ نے باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، خزانوں سے نکالا، عمدہ عمدہ جگہوں سے نکالا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان تمام چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، پیچھے چلے وہ فرعونی ان کے، درحالے کے سورج نکل رہا تھا. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے گون کالا صحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے یقیناً ہم البتہ پکڑے ہوئے ہیں، آج پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، پکڑے گئے. کالا کلا ردیا کالا کلا، حضرت نے فرمایا تم موجوں اور فوجوں کو دیکھ رہے ہو اور میں موجوں اور فوجوں کو بنانے والے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تمہاری نظر اسباب پر ہے، اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے. انما یا ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، ابھی ابھی راستہ بنا دے گا. میں اپنے حکم سے تو لے کر نہیں آیا، اللہ کے حکم سے لے کر آیا ہوں. فوہینا الی موسیٰ ان اسری بعصاک البحر، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، مار تو میرے پیغمبر اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، سمندر پہ لاٹھی مار، لاٹھی ماری فن فالا کا سمندر پھٹ گیا، 12 قبیلے 12 راستے بن گئے. لمبی تفصیل ہے، آ جاؤ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً إِنَامَ ثَالِثَةً، 8 انعام آ رہے ہیں، تمہارے آبا و اجداد پر انعام کیے، تم بھی مسئلہ مان لو تو انعام دوں گا. انہوں نے نہ شکری کی عذاب آئے، تم نے بھی مسئلہ نہ مانا تو عذاب دوں گا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. 40 یہاں انتہا کا ذکر ہے، یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں انتہا کا ذکر ہے. سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف، اللہ اللہ، وہاں پر ابتدا کا ذکر ہے. 30 لیلہ، یہ آیت نمبر 142 دیکھیے جی، صفحہ 201. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور یہ 30 لیلہ ذیقعدہ کی 30 راتیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ذلحجہ کی پہلی 10 راتیں، پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ. اب اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، اب وہ سورہ الاعراف ہمارا موضوع نہیں، سبق پر آ جائیں. میرے پیغمبر طور پہاڑ پر آؤ اور میں اللہ کریم آپ کو تورات والے نسخے عطا کروں، تورات والی تختیاں لا کر. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تھے جو لینے گئے خود کلیمے خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں فرق، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. فرق ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یہ انتہا ہے اور 30 ابتدا ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 130 مرتبہ آیا ہے. سمت تخذتم العجل من بعده، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. سمت تخذتم العجل من بعده، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو الہن، مفعول ثانی محذوف ہے. سمت تخذتم العجل الہن، تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا، من بعده موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. بادیت دو قسم ہوتی ہے علماء کرام، ایک ہوتی ہے بادیت بعیدہ، دوسری ہوتی ہے بادیت قریبہ. بادیت بعیدہ، بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے، اور یہ بادیت ہے قریبہ صرف 40 راتوں کے لیے گئے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ درہانے کے تم ظلم کرنے والے تھے. وَذُو شَيْفِي غیر محلہی حق اللہ کا تھا اور تم نے بچڑے کو دے دیا. وَأَنْتُمْ مولانا آپ نے بادیت پر غور کیا ہے؟ نہیں کیا. کیا بادیت کی قسمیں بتائی ہیں؟ دو. ایک بادیت بعیدہ دوری دور والی اور ایک بادیت قرآن میں اس کا استعمال ہے. آپ لفظوں پر غور کریں تو کھولے در آگے آ جائیں. یہ آیت نمبر ایک یہی سورہ آیت نمبر 133 آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آ پہنچا. اذ قال لبنیہ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی دیکھا ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ ہے بادیت بعیدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بادیت بعیدہ. مجھ پر تو موت کا وقت آ پہنچا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو رہا ہوں, قیامت میں ملاقات ہوگی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ کیا ہے بادیت بعیدہ اور یہ کیا ہے بادیت قریبہ. 40 راتوں کے لیے جا رہے ہیں. سمت تحسم الجلم قرآن کے موتی ختم ہونے میں جو نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دَرَالے کے تم ظلم کرنے والے تھے. ظلم کا معنی اللہ کا حق بچڑے کو دے دیا. وَسُشَئَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ سبحان اللہ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ ثُمَّ اسْتِبْعَادِيَا کیا مطلب؟ یہ بات عقل سے تو بعید ہے. ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی اور تمہیں معاف کیا جاتا. یہ میں اللہ کی مہربانی ہے, تمہیں معاف کر دیا. پھر افونا انکم معافی دے دی ہم نے تم کو, درگزر کر دیا میں اللہ کریم نے تم سے من بعد ذالک اتنی بڑی بات کے بعد. من بعد ذالک کا معنی اتنی بڑی بات کے باوجود پھر بھی میں اللہ نے معاف کر دیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون حکمت عفو. کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ, اللہ کریم کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ انعام رب چوتھا انعام آ گیا جی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یہ بھی انعام ہے. تمہارے شرک کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں کتاب بھی نہ ملتی, لیکن میں اللہ کا احسان ہے پھر بھی تمہیں معاف کر کے کتاب دے دی ہدایت کے لیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. والفرقان دو معنی کر رہا مولانا, یا تو وہ تفسیر یا ہے یعنی فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب دے دی. دوسرا معنی والفرقان, وہ تفسیر یہ نہیں بنا رہا, دوسرا معنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزات دے دیے. دو معنی. کیوں؟ لعلکم تہتدون. تہتدون یہ مضارع استمرار کے لیے ہے مولانا, تاکہ تم تہتدون سیدھے راستے پر چلتے رہو, وَإِذْ یہ پانچواں انعام آ گیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ پانچواں انعام, انعام خامس. آٹھ انعام آئیں گے اور دو نکمتوں کا ذکر ہوگا, اللہ کے عذاب اور ناراضگی اور پکڑوں کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. مولانا تین چیزیں ہوتی ہیں مریض کے لیے. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں مریض کے لیے ہیں. نمبر ایک احساس مرض. نمبر ایک کم از کم اس کو احساس تو میں بیمار ہوں پھر بھی بریانی کھائے. احساس تو ہو کہ میں بیمار ہوں. جس کو مولانا جو اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں کہتا وہ علاج کروائے گا؟ آپ چپ کر گئے. جو جو اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھتا ہے, بیمار اور بیمار مانتا ہی نہیں, اپنے آپ علاج کیا کروائے گا. پہلی چیز ہے احساس ہے مرض, ٹھیک ہے. اچھا اب میں بیمار ہوں, اب یہ پتہ نہیں چل رہا بیماری کون سی ہے. دوسری چیز ہوتا ہے بیان مرض, مرض کا پتہ تو چلے. اور تیسری چیز ہوتی ہے تجویز نسخہ, تجویز احساس مرض, بیان مرض, تجویز نسخہ, تینوں باتیں آ رہی ہیں آیت میں, دیکھنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا, اے میری قوم, اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ احساس مرض, کم از کم یہ تو سوچو تم نے کیا جرم کیا ہے, بیماری کیا ہے. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. یہ کیا ہے؟ احساس مرض. یہ تو سوچو ہم نے ظلم کیا ہے. پھر بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَيَانِ مَرْض, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَسَبَبِيَا, بَوَجَا پَکَڑْنے تمہارے بچھڑے کو معبود, الہن معذوف ہے, بَوَجَا پَکَڑْنے تمہارے بچھڑے کو معبود, یہ تمہارا مرض ہے کہ ہم نے بچھڑے کو معبود بنایا. اب تجویز نسخہ, فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, یہ نسخہ تجویز ہو رہا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف. اب فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, میں چند معنی کر رہا ہوں, خیال کرنا, بس قتل کرو تم اپنے آپ کو. اشکال یہ, اپنے آپ کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو قتل مرنا خیال, فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کیا مطلب؟ اپنے بھائیوں کو قتل کرو, اپنے بھائیوں کو قتل کرو خیال. چونکہ مومن مومن کا بھائی ہے, جس طرح پہلے بھی آپ کو فلا تلمزوا انفسکم پر عرض کیا تھا, یہ جو تمہارے مذہبی بھائی تھے نا پہلے, اب شرک میں مبتلا ہو گئے, اب توبہ کر رہے ہیں, اب ان کی توبہ کی سورہ ہے, ان کو تم قتل کرو. ایک معنی مفسرین نے یہ کیا, دوسرا معنی اپنے آپ کو قتل کرو, اپنے آپ کو مار ڈالو, تمہاری توبہ قبول ہے. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک اور انداز, کھڑے ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا, 70,000 بندے مر گئے, اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہے. ایک اشکال اس پر یہ کر رہا ہوں, بعض مفسرین کرام کا خیال یہ ہے, بڑی پیاری بات دھیان سے سننا, بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا فاقتلوا انفسکم, دیکھنا ذرا معنی کر لوں, فاقتلوا انفسکم, قتل کرو تم اپنے آپ کو, یعنی اپنے ہم جنسوں کو قتل کرو. پھر ذالکم خیر لکم من دبارکم, یہ عمل درآمد کرنا, ہم جنسوں کو قتل کرنا بہتر ہے تمہارے لیے, تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک. فتاب علیکم, مفسرین کرام کی ایک جماعت کہتی ہے فتاب علیکم, کوئی بندہ قتل نہیں ہوا. کیوں؟ فتاب علیکم, رجوع کر لی اللہ کریم نے تمہارے اوپر, وہ قتل کرنے پر تیار ہو گئے. اللہ نے فرمایا قتل نہ کرنا, بس تمہاری توبہ قبول ہے. مولانا بات سمجھ آئی مفسرین کرام کا؟ ایک قول پھر کہتا ہوں, قتل پر تیار ہوئے, فتاب علیکم انہو ہو التواب الرحیم, اگر قتل کے بعد رحمت آئے تو پھر کمال نہیں ہے. اپنے آپ کو قتل کرنے کے بعد رحمت آئے پھر کمال نہیں ہے. یہ ایک قول ہے مفسرین کا. آپ نے اس قول پر غور کیا؟ اپنے آپ کو قتل کیا جائے اور پھر اللہ کی رحمت, انہو التواب, پھر کمال تو نہیں ہے. مفسرین کی دوسری جماعت کہتے کہ نہیں, اپنے آپ کو قتل کیا, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا, پھر رحمت کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے, اپنے آپ کو قتل کرنے سے ان کی توبہ قبول ہو گئی. پہلے تو شرک میں مبتلا تھے نا, بچھڑے کی پوجا کے اندر, اپنے آپ کو قتل کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بننے سے بچ گئے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. دو کو نرس کر دی, آگے چلو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً انعام سادس چھٹا انعام آ گیا جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم آپ کی حتی نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کریم کو سامنے فآخذتکم الصاعقہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے گئے ہوئے ہیں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا لمبی بات ہے بس پکڑ لیا تم کو اس گستاخی کی وجہ سے بجلی نے بجلی چمکی کڑک آئی سارے مر گئے وان تم تنظرون اور تم اس کو دیکھ رہے تھے سائقہ کو دیکھ رہے تھے بجلی چمکی کڑک ہوئی مر گئے ثم بعثناکم من بعد موتکم تمہیں نہ اٹھایا جاتا یہ میں اللہ کا احسان ہے پھر تمہیں زندہ کر دیا ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر اٹھایا میں اللہ نے تم کو زندہ کر کے تمہاری موت کے بعد کیوں حکمت بے سچ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یہ عارضی موت تھی کیا تھی مولانا غور تو کرو کیا تھی عارضی موت تھی عارضی موت کے بعد اللہ کریم نے زندہ کر دیا میں انشاءاللہ تیسرے پارے میں ایک فرق عرض کروں گا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ساتواں انعام انعام صابے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى یہ دیکھیے تو میں جملہ عرض کروں مولانا زندگی ہوتی ہے تین قسم زندگی تین ایک ہے بدوی زندگی بدوی کا معنی بندہ جنگل میں رہے ڈیرے پر رہے یہ دور دراز دیہات سے بھی الگ اپنی زمینوں پر ڈیرا لگا لیا وہاں پر جھونپڑا بنایا اور جانور وغیرہ رکھے کھیتی باڑی کی اس کو کہتے ہیں بدوی زندگی دوسری ہوتی ہے کروی زندگی بندہ بستی میں رہے آمد و رفت کے زیادہ ذرائع نہ ہوں کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں کچھ ایک آدھ دکان ہے یہ ہے بستی والی زندگی اور ایک ہوتا ہے مصری زندگی شہر کی زندگی ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں بدوی زندگی کروی زندگی مصری زندگی یہ فرق بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں بدوی زندگی والے کیوں سارا دودھ خود پیتے ہیں خود اچھی چیزیں کھاتے ہیں گھی کھاتے ہیں مکھن وغیرہ وغیرہ اور پھر اس سے کچھ کم صحت ہوتی ہے کروی زندگی والوں کی دیہات والوں کی کچھ دودھ خود پیتے ہیں کچھ شہروں میں بیچ دیتے ہیں مثال دے رہا ہوں اور صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں مصری زندگی والے کراچی کا ہر بندہ بیمار ہے دھواں ہی دھواں آلودگی آلودگی ہوئے ہوئے پانی خراب چیزیں خراب کل ہم نے کیلے کھائے ہیں کیلوں میں ذائقہ نہیں تھا یہ حال ہے کل کی حضرت مولانا خالد ہے بھی جاتے سیب کھائے ہیں سیب بے ذائقہ مصری زندگی کا کیا حال ہے صحت کے لحاظ سے بدوی زندگی والوں کا پہلا نمبر پھر کروی زندگی والے پھر مصری یہ شہر بہت صحت کمزور کسی کو شوگر ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے یہ شہر کے اندر اور علم کے لحاظ سے مصری زندگی والے پہلے ہیں علم کے لحاظ سے کمپیوٹر ہیں وسائل ہیں وغیرہ وغیرہ موبائل ہیں فلاں فلاں اور دوسرے نمبر پر علم کے لحاظ سے کروی زندگی والے اور اس سے کم پھر بدوی زندگی والے خبریں پہنچتے ہیں آج کا تو پھر موبائل کا دور ہے میں مثال دے رہا ہوں تو تینوں کے اندر یہودیوں کی بنی اسرائیل کی ناکامی کا ذکر آئے گا بدوی زندگی میں بھی ناکام کروی زندگی میں بھی ناکام مصری زندگی میں بھی ناکام دیکھو تینوں باتیں آ رہی ہیں وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ یہ ساتواں انعام انعام صابے بدوی زندگی میں ناکامی ہے جب میدان تیہ کے اندر تھے اللہ کریم فرماتے ہمارا انعام ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادلوں کا بادلوں کو سائبان کی طرح ملنا نے کھڑا کر دیا وانزلنا علیکم المن اتار ہم نے تمہارے اوپر حلوہ حلوہ وہ ایک قاری صاحب نے حلوائی سے پوچھا آپ کے پاس حلوہ ہے انہوں نے کہا حلوہ تو ہے اتنا میٹھا نہیں ہے حلوہ نہیں ہے وانزلنا علیکم المن، یہ میٹھی چیز تھی، ترنج بین و سلوا، بٹیرے بٹیرے، وہاں جی پرندوں کی طرح، بٹیروں کی طرح پرندے تھے یہ، جب صبح اٹھتے تھے تو پتوں کے اوپر وہ من لگا ہوتا تھا، اس کو لے لیا، اور بٹیروں کی شکل کے پرندے پھرتے تھے، بھاگتے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا کلو من طیبات، کلو کا کیا مطلب؟ کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، نہیں نہیں، کھاؤ مزے کرو، عیش اڑاؤ۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، ذخیرہ نہیں بنانا بلکہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ، تم کھاؤ تم۔ کسی طالب علم سے کسی نے پوچھا تمہیں قرآن میں کون سی آیت پسند ہے، اس نے کہا ایک تو پسند ہے کلو قرآن میں، دوسرا کیا پسند ہے جی؟ وشربو، یہ پسند ہے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیے ہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ما ظلمونا کا منع کر رہا ہوں، ذخیرہ شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، اللہ فرمانے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے۔ نمبر ایک، ذخیرہ بنانا شروع کر دیا، اسی پر اتفاق نہ کیا، اور چیزیں مانگنا شروع کر دی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بادلوں کا سایہ، من اور سلوہ میرا انعام ہے، موجودہ بنی اسرائیل، اگر تم میرے محبوب کی دعوت مان لو تم پر بھی ویسے انعام کروں گا۔ آ جاؤ جی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، نکمت اول، یہ پہلی پہلی سزا اور ناراضگی کا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کروی زندگی میں ناکامی، پہلے تو تھی نا بدوی زندگی میں، وہ میدان تی میں ناکام ہو گئے، کروی زندگی میں ناکامی کا بیان، جس وقت ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَقُلُوا مِنْهَا، کھاؤ تم اس میں سے، یعنی ان چیزوں میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہاری مرضی آئے، رَاغِبًا، بے تکلف ہو کر، جتنا مرضی آئے جہاں سے مرضی آئے، جتنا مرضی آئے جہاں سے مرضی آئے۔ اور پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شکریہ بدنی، شکریہ جسمانی، جسم سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ تم دروازے کے اندر، سُجَّدًا، سر کو جھکا کر۔ بڑا خیال کرنا کیا منع کر رہا ہوں، یہاں سُجَّدًا لغوی سجدہ مراد ہے، یہ تھوڑا سا سر کو نیچے کرنا، سر کو جھکا کر دروازے میں سے داخل ہو، ایک مانا، دوسرا کر رہا ہوں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اصطلاحی سجدہ مراد ہے، ماتھا زمین پر ٹیکنا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، خیال کرنا مولانا مانے پر، ایک مانا کیا سر کو جھکا کر دروازے میں سے داخل ہو، آج جی کے ساتھ سر کو جھکا کر یوں، اور دوسرا مانا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، مسجد کا دروازہ مراد ہے، یعنی بیت المقدس میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرو۔ دوسرا معنی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب دو باتیں متضاد کٹھی ہو گئی حضرت، وَادْخُلُوا دخول اور سجدہ کرنا، داخل ہونے میں حرکت ہے، داخل ہونے میں حرکت ہے اور سجدے میں سکون ہے، دونوں کیسے جمع ہوگی؟ اب اشکال سمجھیں گے تو میں حل کروں۔ دخول اس کے اندر حرکت ہے، سجدے میں سکون ہے، دونوں کیسے کٹھی ہوں گی؟ تیسرا معنی مفسرین کرام نے کیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ تم دروازے میں، سجدے کا تصور کرنے والے بن کر، ایک معنی یہ بھی کیا گیا۔ آگے چلو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ شکریہ لسانی آ گیا، ایک زبانی جسمانی تھا، اب آ گیا لسانی۔ وقولوا حطتن، اور تم نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کہو، حطتن مسئلتنا حطتن، ہمارا سوال ہے حطتن، حتی یحطو سے، حتی یحطو کا منع کھرچ دینا، ایسے الفاظ کہو، اللہ ہماری کمی بیشیاں معاف کر، غلطیاں ہماری مٹا دے، نغفر لکم خطایاکم، ثمرہ عام شکریہ کا، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ابھی ہم زیادہ دیں گے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین ظلموا، بدل بمن اخذا، لے لیا، بدلا لے لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظالموں نے لے لیا کس کو، قولاً بات کو، اور بات لے لی کون سی، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ دوسری بات کو لے لیا، کہنے لگے ہنتتن ہنتتن، روٹی کپڑا اور مکان، ہمیں کیا چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان، ہنتتن، فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، ثمرہ تبدیل، ہم نے اتارا ان لوگوں پر، میں نے بڑا آسان مانا کہ بدلا بمن اخذا، فانزلنا للذین ظلموا، اتارا ہم نے ان ظالموں پر، الذین موصول للاحد، خیال کرنا مولانا یہ موصول برائے احد، بس اتارا ہم نے ان ظالموں پر، یہ جو ظالم تھے تبدیلی کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کو تبدیل کر دیا، ظالم وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان ظالموں پر ہم نے اتاری کیا، رجزن سختی، تاؤن کا عذاب، من السماء آسمان سے، سبب عذاب سبب یا بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ سے حکم توڑتے چلے آ رہے تھے، یف سکون بے سبب فسقہم المستمر، ابو سعود نے مانا کیا بے سبب فسقہم المستمر، ہمیشہ سے ان کی نافرمانی چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے میں اللہ نے طاعون والا عذاب نازل کیا، اب اشارہ کیا نکلا کہ جو الفاظ شریعت مقرر کر دے ان میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب پاکستان میں دیکھو کوئی اذان سے پہلے تبدیلی کر رہا ہے، کوئی اذان کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، کیا کریں، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، گرجا گھر کے گھنٹے کی آواز نہیں بدلی، اور مسلمان کی مسجد کی ہر ہر آنے والی اذان کی آواز الگ الگ تبدیل ہو گئی ہے،